لگے دائی فتخذوا عدوان نی دشمنی ہو گانا خبر ہے ممنا یقینن دے بڑی ڈلخ پلا من اصحاب السعیر چشی من اصحاب السعیر جہنمیانونا شیطان جہنمی کوشش دے کی چیزی آواز جہنم لالا نڑے زما سر ڈیر مخلوق مرگری شلے ناگا ڈیر مخلوق بڑا سر مرگری کی نتا آگا پسی دی یقینن چی کفروں کو دلتا اس کفر دے دی مسئلے مراد دے دا اللہ نعمتوں نے یاد نکڑلا رزق دا اللہ نے آواز و نمانا دا شانت دا زمکی دا اسمان الحمدللہ اللہ لغلط وی صحیح و نوی نو چی دا کفر کی دا دور پر عذاب شدید تخویف دے اچی ایمان دے عمل نیک کی خواد دور پر لوب خنا دا مغفرتن لوب خنا واجرن کبیر ایواز دے دور اڈیرو چت اڈیرو لیڈیر آلا لهم خبر مخ کی کرے دے اللہ ہم دے اختصاص مغفرتن کی دوتا کی دن تنوین مغفرت اجرن کی دوتا کی دن تنوین مغفرت کبیرن کی دعا وہ تاکیدون ذکر کہ وہ غٹوالی خوشحالول دو پارا دادر کم و پدی یقین نشرے و سیفیرن بی کفی قائمن هو خیرن من طیور شجری چنچن و غلو کے وانی باچے چی میں پلاس کے در مرغی دارا تا غردے من طیور شجری در لویل مرغان نچی پونا ناسی در کاغی کی نیتا دا دلاسی شدی ال عاجلا خیرن من الاخرہ داو تلاسی کری او قرآن چی اگو تا نیتا داریخ کری پاگی پس اندران افامن زجین لہو دا پوہا کولو طریقہ دا تعلیم طریقہ دا تا چی سکای دا او دا پیغمبر چی دخونہ کری دا دیدوان کسی فرق محسوسو لیشی کن فرق بکشتے کنشی دا قرآن چی علیم چی کیا گا دا تا چی کیا گا دوالا برابر دی ندی برابر دی چون سوچ کن دا تا برابر نخ کری نوالی پا غلطا پس روانی اصحیب ری دی اینو آغا چوک زیین لہو سو عملی چی خستک ری شید تا بد عملی شرک او بیداتو تا خستک کار شیده کمن زیین لہو کمن لم یزین لہو تی منی پشند آچا چی آتا بدنی خستنی کار شید دا طریقہ دا قرآن چی کل مقابل سر ذکر کی او کل ذکر نکی ہو مراد یہ افمن زیین لہو سو عملی کمن زیین لہو حسن عملی احسن عملی صالح عملی چا تا بدی خکار شی ناغ برابر ہے تا دا چا سرا چا غطا نیکی خکاری گی دا خو یقینی دا اخلاقی خبری ار چا تا خکاری گی نیک عملونا دا ہر چا پا ذہن او پا فکر کشتے چی دا خدی نو چی تا تا کم خکاری یا غدی والی پی خیدی دا تا چی پس روانی تا چی زکای دا خو نیک نیلی پا دی خو تم پوی کی کنا نو والی دا کارو نکای اگر نیک والی نکا چی فائدہ کی راشی یہ مولا خبر کولا دا جوڑ امامو ویاغا تا میں دا منزوی دا سار منزلا ویاغا ما تا ہے مولانی د سر ته دی خوب د خوان تان دی غسه ته چرته ود شوی بیا د سړی څنګه را کوي نه را کوي بیا پټه دا شوی یو به خوان دی دی کوم زوی نه له سو اولی هغه ته هغه پولیټیک کوله کار شي دا هغه مازل پاسې دل اد وجود تندرست دل به دارې دل او خې دل هغه ته بس کاری جی نو ته ځان ته وګوره دی بل نه کار ته وګوره عمل خو ته خخ کار شي دی دا هغه حالت څنګه دی دا ستاده څنګه دی سوچونه کو کیتا پر او حسنان نو دتا آغا بد خرک کاری گی بدت ستا ہوئی خود دقی تا ہوئی کنا یو خبر چی دین کی اشتر دیو تا دین ہوئی فرعا و حسن یحسبونا انہم یحسنون سنان دا خرکار کی گنی گمانی پا دیده خیو تا نویلے نو مجرم نو آمی پو چنکی کوسکی اجرکی یا بازار کی کار کئی اوی تا گناہ امولا و تقاری جو تو فاسقی گناہ دے کر لیں بی جینا خبردار بی جینا عالم علماء سو اگر بد کی پو جماعت کی کئی پو میراب کی کئی در طول مقتدیان و آجیان و پمخ کی کئی ادر مسافر و ملمانو و قربانو طول و پمخ کی کئی اوی تو ثواب دست جات مجرم دے کاغا بازار کی جو کاغا مجرم دے آغا آغا خپل تا گناہ ہوئی گناہ گناہ تا ہم ہوئی اکی دی جماعت نبار چنکو سکی اجرا کی کئی امولا ہوئی دا غد پاسق دے ابی جین امولا چی دی دن نخبر ندے آغا دا غنا روا پا جماعت کی دن نکی دا خلکو پا مخ کی کئی اپا غور وقت کی دی منزون وقت پا طول و طول و طول کی غور وقت پا دی غور وقت کی ابی ای پا میراب کی کینی دی قیادت پا زیباندی کی دی مشاری پا زیباندی کی اووی تو بیا ثواب ابی ای پا کلا دامو چی دا خلقی نکی دینی خراب کو مجرم دی داغن دیر جات دی زکم آوی لونی دی کنا چی شیطان تا بدعت دا کفر نپس محبوب شی پا تمام گناہون کی شیطان تا بدعت دی زکر توبہ باتی نوبازی عددل وجنا پا گناہونو کی شرک و دا کفر نپس بدتر گناہ بدات تے دا زنا و نزیاد تے دا قتل و نفس نزیاد تے دا ڈاکی دا غلا نزیاد تے دا طول و نزا لوی جرم دے خلق و سنب تنسو آرمی بیدات سنت زو تو یا پا ملکی کپر دے اغیر پارتا سو جمہوریت کے مصر متفق نشوائے مونگو کی دا کفر و شرک ززوات نکم ختم نکم رکش نتا خو تاسی شا کرنا دے خلق و بسالی خوزدت پا دا غطر پانی اسلام راوالا ازو پا دی طرف پانی پا آجازے باین در شرک و بیدت مسئلہ بیانو چه خلقو بی پوئی گی کنا کئی سیاسی لیڈر در شرک و بیدت مسئلہ ہوئی ندیت ای کار نیگی سر چی دا کار دی ہوئی تسو بی فیدو خبر باندی آلم یہ بی اصل شیو حکومت جوڑول دی نو جوڑ که کنا حکومت خو چه جوڑ کن اغدل اختیار ندر که نو پیدا سو خطلا پیدا خو نو خطلا کنا بی آلی چه حکومت چه اختیارم حاصل کی اغدی دو اس نبار دی پیدا سو خطلا نو ادر کی را ہے نو ادر کی را ہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال علیہ السلام نہ دی دی شونن اسلام آباد یہ خبر پر اللہ کی رحمت والا تو تی جو جو کو خوبوں گے اس پیر لگا پاک قصو اس پیر طالبان ناسیو اق خپل مصر غو کہ دل تک یہ کو بول دے کی او زلا مصر دا یادا کو زوات کری اگا گو حضور یاو نہ شورا اللہ دی پوجی پر خپل غلطی بانی چ دغران نہ کی گندا بل حقوق نہ چ اسلام آباد نمو نو جمعات کو شے کنا جمعات کے ہو بیان کو کنا نہ دیکھ جماعت کی بہن کی امبا دگا گئے کہ پوجرا کی بہن کی امبا دگا گئے کہ پبلدی کی بہن کی امبا دگا گئی نہ سر کوئی بول دین نہیں سیوے دے دینا نہ کہ یہاں خبر ہے دین نے حکومت جوڑ کا حکومت جوڑ کا اللہ کما زین له سو عملی فراہ حسن جمہوریت تخکار شیر غخ کلے گانی بد عمل دا دوار برابر دی نہیں برابر یقین اللہ خطا کی چک چکوڑے خطا کول پدی تیرے قوان پر بیدار تو باندی اللہ خالق دے خطا کیون کی مطلب تو خالق اللہ دے لدی افعال خلقکم وما تعملون تا سوچ چکوئے تو اللہ پیدا کری دی پا دی معنی بن جکر کی کاسب بندہ دے اختیار بندہ لور کرے دے سر جی اور کری مدانگڑا کمرنا خپی اور کری دی دو بدے دے دینے تلی ریشا سر جی اور کری دی لار پر او گورا عقل سوچ اور کری دی پا دی بانے خواب بادو پیجانا فراو حسن چدا نکلو اللہ ذکوی فین اللہ یذل من یشاء یهدی من یشاء ہدایت کی چت جو ہدایت کول ذلال مخی کرے دے دا ولی ذلال دنیا کی دیر دے ذلال آدمی دی آدم دے ہدایت سشیو تو متضائفین وی کنا آدم بالملکا ہدایت او ذلال دیو بر سر مقابل لی ہدایت آدم و ذلالا اما من شانہ الہدایت دس ارزال او الہادی یا المحتدی اد ہدایت والا من شانی ان یظل کی دیشی چی خطا روان شی یو بر سر تقابل دلتیم دا ذکر کرلا فاہی نفس کا حسرا فا ان اللہ یظل من یسا ظلال ذکر مخی کو دیم دا دیو جن ظلال مخی کو چی دا دنیا عام حالت دا ظلال لے مریضان دیر دی جوڑ کم دی درین دا دیو جنم چی مقصود اصلاح دا اصلاح دا ظلال بکی گی نا غزال مریضی مخی کرده ده دا مریض معاینه مخی که ده سخ مریض که دا معمولی مریض داکتر وی دا سخ را مخی که سر استاسو بیم تنگی شور دوک که زتی نمستره ما دیرا مخی که ادایت دیو جن رسو کرده ده بل دیو جنم که دا مخی نزی کر کرده ده فمن زجین لهو سو عملی نو عمل سیئ ظلال ده دا غیر پا مناسبت ظلال مخی کرده ده ویادیم انجشا فلا تذهب نفسك حسرات عليهم حسرات انوزی نفسك سادی عليهم پدوبان حسرات دو جد افسوزونا مفعول له دی ابن زید الحزن فلا تذهب نفسك عليهم حزنا دا غم دو جنا دا افسوزون دو جنا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ دا ہر پیغمبر زڑو اللہ دے طول امت دے زڑو نغٹ پیدا کری سینا زڑو ہمت دا زیادی بدنی قوتی زیادی نبی علیہ السلام علکو مشہور پالوان ابو الاسد یا ابو الاسد بعضو رکانہ ذکر کری حدیث دا ابو داود کی رکانہ را غلے لوی پالوانو دمرا پالوانو چی دوخ پشنہ ترمن با ادرید خلق با تعلم شو ترمن بے راہ کا ترمن با دو دخپد دو دخپد لان دی دوخ شنہ ترمن روشنی را دے بے رخپد زینو نرابا چا پرزول نو رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ را کہ مخیر را ریو کاکا ہوئے لا الہ الا اللہ کلمہ ہوئے یوازی و خوش ہو ویتاس خلدی کلمی دلیل چلی معجزہ دلیل نبی علیہ السلام تربیہ شو دا اللہ دا طرف میں تربیہ شو کنا وی زما دلیل زما دا پیغمبر استا پرزول دی زبا دیو پرزول وی دا سوائی وی بس بسم اللہ دا پرزول ہو را گئے رکانے را خلاص کر شیع پر تیلیو لگاو اگر آپا تی ویراری ہو کارو کار دی پیری مردان نو سم کرد بیا ورزو وی دا چو بیا ورزو وی بیا راو پردان وی دا گره میں پیرا شرطی اول خطایو دیم دا جولاگانی ادره میں پیرا شرطی وی دا چو بیا ورزو پدره میں پیرا بیا پردان چو بیا راو پردان وی حسو ایک کلیمان وی دا با سوچ کن ایمان را نور وی دا با سوچ کن پیغمبر علیه صلات و سلام پرزو کن دا خود بیکار و خلکو کار ده دا پرزول د پیغمبر علیه السلام په دغه وخت کې داغه د زیمواری لاندې دن نو هغه ته دلیل خودلو چې دې په زور باندې د زور قائل دی لاتو کابوت باتو سے نه اترتا او خر به رنگ چیز نه چی کنه نو دا په زور بکیږي نو دې په دې زور نه پوه چې دا قدرت دغه قدرت نه دا غیبی قدرت دی الله ورکړی دی زه به سوچ کوم نو مسلمان شه دی بیا از پټکی حدیث ابو داود کی داغن نقل لے چا رسول اللہ علیہ السلام یوری چا طور پٹ گیا ہو لے نو رکان نقل لے داغن کو بہت دو خبر ذکر کی خو مسلمانی کی ذکر کی نو طاقتور اللہ طاقتم دمروار کردی دا سنت علمی استعداد دزرو غطوالے فرشتیرالی نزروی دو امتی سرو تا لدرونو دو سر دلس و سر شر و سر نو بیولا فرشتو تاوی چا در طول امت زرون سر دزرو تالی لوازین هننا د دې ورو په ټول باندې دروند دي دومره ارت سینا لوی زړه لوی دانش الله ور کړیولا په دې د پاسه هغه ته د انسان قیمت معلوم دي د انسانیت قیمت ته معلوم دي ا په انسانیت باندې چې کومه تباہی را روانه ده پاغه باندې هغه ودی کیږي پاغه باندې او خپکیږي نو چې نمنې نو پیغمبر اسلام دومره خپکیږي دا اولی قیمت ته دا شی مثال ده د سړی زوی مرشی رول مرشی د پی څومره خپای بل سړی له تسلی ورکي داغه په ځل کې خپګان نشته کولی نشته هغه ته داغه قیمت معلوم داغه خپل زوی داغه خپل رول کانډه او ته معلوم دی د بل ته کانډه او قیمت معلوم دی نه دی معلوم کنه پیغمبر ته دی مخلوق قیمت معلوم دی قدر او ته معلوم دی چې دا د جهنم د تلو قابل نه دی ولی د جهنم تر روان دی لکلی ونی چه لیوانه پزان نپویگی جو روغ نیو سین تا دانگی روغی را نسی اگه تینا جامیش لی کنزلو تا کئی ویی او چه چل آغا دکی پدید پاس آغا تیم نیوالی ویده دی نپرین زکا آغا تا داغا آغا نقصان و تبایی معلومه دا پیغمبر علیه صلاة و سلام تا یا پیغمبر وارس عالم د دین تا دا قوم قیمت معلومی دی انسانیت اچھی کم تباہی را روانا دا نو پاغی بانی اغا پریشان کی گی نو اغا ہر چی خپل زان کڑو تا ستڑی تا بیزتی تا طور تومت تا دیتا تیار دے کوئی چو دو اللہ بچ گی دو بچ گی نو که اغا بچ شو نو زیاد زال لے خیر دے که بچ نشو نو دل اللہ آغم را مقام ور کئی اغا بیا بچ کی او کنو بچ کی دیو جنہ ذکر کی فلا تذہب نفس کا سراتنا علیہم سورت کاف کی دا ذکر کی لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا بَاخِعٌ نَّفْسَكَ شُكْمَتْ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ کی دیشی جی تخپکا ان کے وجلن کے رضان شی پدو پسی چیمان نراری پدی بیان بانی اسفن دغم دلاسا زانو نواجنی سورت شورا کیم دا ذکر کی زانو نواجنی دا شنور سورتن کی نو مطلب سو زان نو پریشان کوا ستا کار دے وائل منی فائدہ خپل دا نمانی نو نقصان خپل لے. فلا تذهب نفسك حسرات عليهم انوزی لال نشی سادی حسرات دوجد افسوزون نبدو بانی حفکی کی پی فائدہ خپل دا نقصان خپل لے. یقین اللہ دے دیر خپو پاس بانی چودوی کئی سناوی یسناون عمل فعل یا سنا دے کے فرق دے فعل و عمل کار قول تے ویلے کی سنا ویلے کی کار کی مہارت تا پوئی تا ثانیہ کاریگر تا ہوئی ذکا غا کار پاسان کی ذریو کی پاسانیو کی نو داغا غا صنعت تے او ذات کا غا کار کو نو منگے پا کڑاو محنت باندی کو نو زمان استاغی تا عمل ویلے کی پا دے بدو کی عادت دسی پیدا شہرے چاگی نے سنا جوڑا کڑی دا اگر سوا ہر ناروا لا او دو غلط خبر لا دس مہارت حاضر کے چغیر دلیل پیدا کی وہ دیدی دا دلیل دے دیدی دا دلیل دے دا پخوا شو پخوا دے شکار شو او علماء چیو شو اگر بل چیو شو بشام کی چا چٹ لاؤ لے گو ایتا پہ اتحاد مانے رد کئی نو دا پاکستان جو ان کے جنا سے بھی شیو شیو کا آغا خانیو کتا شیلی کرو تا شیلی کرو میں داستا پا خلوے لیکی کی تاوی زخنین چی شیو ناغا خانیو علماء چیو سرا کولو نو پا دیو سرا کلو چاگو تا مسلمان کاری دا مسلمان باو مسلمانی کری دا خود تو توی شیو دی تو تا آغا خانیو سو چلو کم کدا زویم نما با پی پانسی کی او تیلی گیا وی انتا تا سنوی فلا دیل دلیل پیدا کن کاغا او دا غسی اچھا سر اتفاق کرے نو بدی کر دی خیلی دی گری خو نو اگو تا مسلمان خکارا شو اد اگو دا مسلمان حالات معلوم کری علی سر اتحاد کرے دی علی مشار کرے دی بلا دا چی دا نور سر کئی وزی شیر دی نو لاس پی دا مسلم ہو چاتو دا مسلم لاس پی ہو چاتو دا غیر مسلم لاس لان دیو دا مسلم لاس پی ہو چاتو دا دیت نظیر بو نخی چی دا غیر مسلم لاس ہو چاتو دا دی بو نخی چی مسلمان مر دی ا مسلمان لیڈر جلازی نے نتے لے گاندھی دو وجنا د گاندھی دو وجنا یاد نہرو دو وجنا جو دو بخ پکیگی نو دی وجنا من جنازیل نو دائن رکھڑے اوس لیڈرانو تو کڑو سنی عالم دیو بندے عالم دا جنازیل لانو لا دا ولی لانو لا وی دا خ پکی ساجد نہ کوئی خ پکی اتحاد رانی جی نہ قاضی لا نہ قبل ماضی لا انے قبل مظاہرے لا انے ولا امر حاضر لا نو لسم فاعل لا یو لا نو لا اشیہ دی مرشی بیا سی کہ چا غول ذکر نزی شیہ لے شیہ ذکر نزی دس اتحاد دیت صحیح اتحاد کو ذی مار کرے صحیح اتحاد کو ذو پک مار کرے صحیح اتحاد گنی شی و اتفاق کوشش کو اتفاق ہو اتفاق جو کو کو بر راضی کنے اتفاق ہو کو بر راضی پوی دینی بر راضی فلا تظن نفسك اثرات عليهم ان الله عليم بما يصنعون الله دیر خوب و دے پا سبانی چدو کی پا مہارت بانی ارچل رنگ دے دین ورکی و آخر دعوانا لے اپاد اللہ کی الافاقی افاقی السماوات والارض جائل الملائکت رسول اولی اجنحا ما یفتح اللہ للناس نفذ شرک فی التصرف فی القدرہ قدرت تخیر و شرد اللہ ناس کی دے چالے اور کڑین دے یا ایوہ الناس اذکرو نعمت اللہ کی ترغیب دے منلو تا اطاعت دا اللہ رب العالمین تا دا اللہ کتاب منائی علمانم عملنہم اللہ بنی مکی نے زیاد کی خالق بلتوکنیش ترے رسول علیہ السلام لتسلیوا بے ثباتی دی دنیا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا لکہ چی پرونی روز پسی نن دا نو داشن تا پننن روز پسی سبا دا قیامت روز دا دا ہر تو بدل تا پا دکی گی و حساب بور کول غاری نو خپلا کاتا دل تا کی پاک کا بے دنیا طرف تا مخ کردون کی شیطان و نفس خن شیطان لکم عدو فاتخذوه عدو فمن زین له سوء عمله کی دے شیطان یو خطرناک کرتا بو خو دے پوا کولو دے پارا زمان دو ککی ویدی چی پا عمل صالح لگی آئی پا تولگو عمل صالح نہیں زین له سوء عمله میلاد خسته شوه دی میلاد کی ثواب دی وی داس خبر ادا داس خبر بدعات خسته شوی دی دعاگان کی بدعات خسته شوی دی عقائد کی بدعات خسته شوی دی اعمال کی بدعات خسته شوی دی پر آو حسنا من جستر و اللہ ناراض شیطان کی جو کہ کئی خبر حقیقت معلوم کا دیناغلے چی منقول روانی ایوہ الناس اتبعو ولا تبتدعو فقط کفیتم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارمی روایت نقل کی داغا نور علماء محمد ابن وزا کتاب البدع والنہی عنہا کی نور علمان ہوئی ایوہ الناس اتبعو ولا تبتدعو فقط کفیتم دا مخکنی پا مخکنی خون روان شئی دا ذان نا طریقی ما جوڑوائی تاسول دین پورا کرشه دی نمگرتیا پا که اند پاسی کفی تم دین تاسول پورا کرشه دی دا ذان نا صلح جوڑوائی عبداللہ ابن مسعود واردو مرگلی تا شکایتو کو وی جماعت کینیم تا کسان نای دماغستان نروستو وی سب بی ہو کذا سبحان اللہ وی حللو کذا و لا الہ الا اللہ وی ابیاوی کبرو کذا و اللہ اکبر وی فعلو ذالک ویدا کاری شروع کو آگا بیاو ویتا منہ کولنو ویماوی چی دے پی خبر کم ویچی بیا کین استنو بیا ماتا ہوا ہے اگو چی یوزی شو ایو تن لگیا دے دا ذکر حلقہ لگو اللہ ویرازی حلقہ ہای ذکر اس بودون لگی دی دیو بانجانو پا دے کذا شروع کرلا مراقبہ حال لے حلقی با لگیا ذکر حلقی دی یو سڑے دے پینڈے نے راجی طول بنی رے پا مخا کرے دے حلقی ذکر با لگی اور حضرت سے برا روان دے اور حضرت سے دیوبان دے دے ہوئی اللہ اللہ حلقی لگی عبداللہ ابن مسعود رسید اگو تا نمخی ندا ہوئی حاجی ہی سیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تجف دے پیغمبر کا فل لاندے وچھے اور تاسو بداتو شروع کلا لقد فقتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او لقد جئتم ببدعت ظلماء تاسو دا اصحاب دا پیغمبر نو چت سوئی چی زن طریقی جوڑاوئی یا تاسو تک تو بیمور بدعت پیدا کر لیں او دیوی جماعت نیو وقت کر او شرد ایمون خدا الہ الا اللہ او دا طریقہ رو تا دا کم دین را وقت کر یو دیبا کین ہے یا دمرا پیرے ہویا اگر وہی بیابا رسو بلا پیرا بلا پیرا کیفیت رو تا دا کم دین را باسی ذکر کوا کھا کیا منع کرے حلقی و ذکر لگے ہوئی اخباروں کے جدی پرچاونی شروع دی دا درزہ درزہ جوڑا دا دا یو بیدینی نیرالی بلی بیدینی طرف دا دا شیطان دا تقا بغیرت عمل خستخ کارا کئی او تپاغی بانی لا خوشحال ہے چیزا نیک کار کو خیرات میں اوکو ذکر میں اوکو دعا میں اوکو لا دا میں اوکو افمن زین لہو سوء عملی کمن قبح لہو سوء عملی خپل عمل تا بس کارا شده قبیح تا کارا دا خود سنت خلاف ده یا فامن زین له صالح و عملی مقابل پریخه ده خصا عمل تا خصا کارا شده پاقی بانده روان ده فا ان اللہ یضل من یشاء خونه دا شیطان ده کون کی اثر پیدا کون کی خالق اللہ ده زین له سوء عملی مجھول دیل راول ده زین له الشیطان سوء عملی شیطان تا عمل خصا کرده یا زین له سوء عملی خسته کرده شهر دا غلط عمل دا دا وجه دا الف او عادتنا دا مختنا نو دا سر واقع چوک چه آتا نیک عمل خسته کرده شهر دا دوار برابری گی ایچ چرتا منی دی برابر جواب این پریخه دا مقابل این پریخه ده ذکر پریخی جو یزل من یشا یهدی من یشا کی معلوم دی فلا تظهر نفسک پیغمبر علیه الصلاة والسلام لتثبت تلقین او تسلی دا چه سکی اللہ تا معلوم دی دن دلیل پیش کی ارسل الریاح اول دلیل آفاقی العلوی او پر علوی کی بیادا یو نورانی مخلوق چی داغی تمام و اسمانی کتابون و منون کو اعتراف کرے دے او کئی چی فرشتیش دے اسی نکی اس موجودہ فلسفیان سجدانان نمینی جنات نمینی پیریان او دا عقیدہ دا مسلمانی پرنگ بانی سید احمد ابن متقی اگا نقل کرے دا انکار کرے دا معجزاتوں دا پیریانوں دا فرشتوں نو دون دلیل دا قسم پیشکی العقلی العقلی والمحض اگو ما فاقی دے خود پاس زمکی والا اسمان میز کی انقلاب بیانے والا اسمانو زمکی اسمان میز کی اللہ دے چلی عبادنا یو اللہ دے نہ بل سوک. اس بات قیامت کی بالامثال امام راضی یثبت اللہ القیامت بالامثال اخذ معاینی شنی دنیا کو مثال نہ کہ دیتا ہو گورا دیتا ہو گورا دیتا ہو گورا دل تو امثال لکھ گئی الی بعدنا ارسال خوشکول پر خودل ارسل ہر ریاح ارسل ہر عراق ولم یزدھا ولم یشفق علی نفس الدخالی ارسلھا ترکھا مرسلتن پر یہ پریدی اللہ آگانی اللہ تینجی کری پر خپل حال بانے ڈنو لڑ لے موج مکفوف چکل غوائی نو حرکت پر کی پیدا کی فتثیر صحابا نوچتی کی وریا دی ویزو کی عبدی نویر سنگا الہ بلد میت ساق سوقا سقناہو الہ بلد میت ویشور منگا مڑے خاورتا علاقے مڑیتا زرغنو نشتے دے عبادی نشتے دے باران پیو ورو نو آباد کو پدی بان از مکا احیینا بھی صنعت استخدام یا استخدام ویلی بے تلخیص مختصر مطول کی یا نور کتابوں کی شیر ذکر کی یا مانات مراد واخلی امغا ذکر کی بلا مانات مراد واخلی دویم یو شیر ذکر کی پیو مانا بانی ضمیر تراجی کی بلا مانات نواخلی الاستخدام التفنن فی الکلام دو صحاب نمرات وریض وا سقناه الى بلد میت وریض دا هو زمیر بریض تراجی دے وریض روانہ کما گئے تو شرم احیینا بہی کی ہی زمیر اغا صحاب ترے پہ اعتبار دا لفظ باندی عمرات کی نبیہ اثر دا صحاب دے پیداوار دا صحاب یعنی باران اذا نزل السماء بارض قوم رعیناہ و ان کانو غضابا تلخیص کی مثال ہم دا رہے دے اذا نزل السماء بارض قوم سماء نمرات باران دے رعیناہ اثر دا باران یعنی پیداوار بیا منگے سرو چاری پہ کی دلتا ہم اثر دا باران با دو وریدی یعنی باران و بعد کو پری باران مانی الارضا ملک زمکا پس دمڑی دلونائی موت سو مانو باندی رازی یو مانا دا موت تا فنا دا قوت نامیہ عدم القوت نامیہ زمکا شتے خور شتے تخم دی پکی غرزولے گا سپکی پراتے دی قوت و طاقت پہ گنشی چی اغدا پیدا کی دی پیدا کولو لبل قوت پہ کار دے خارج لکہ وجود کمزور شی نو ڈاکٹر دارور کی اگر کمزور قوت دوندیش آباد شی استعداد ہو استعداد تا رکاوت راغلے ہو نو رکاوت اللہ پہ باران یا پہ بوبانی ختم کی نو اللہ آباد کی پا احیینا بہ الارض بعد موتیا پس خدمی دلونے دو قوت دزر غنولو اب موت پا مانا دا انقطاع روح او جسد خروج روح من الجسد دا مانا عام استعمالی گی کذالک النشور نتجد دلیل سنچ کولو علی اللہ دے باران اللہ وری وریدی اللہ را ولی بادون اللہ لزی شر علاقی تے اللہ بیئی باران تین اللہ وری زرغنے پیز مکا بعد موتی ها دا طول بینیش نشد کول ہوا وسم شتے یا من کی ناسو دا جماعت دا ہوا ڈاکتے ہو پتا من تنی چھو ہوا شتے کنشتے اللہ دا سی ہوا بیا گورستا مخبانی ہوا لگی دا بل پا مخبا امو لگی ببوز دا لاست رقین دا ہوا دا بار روڑی کو و دا ہوا دیر کی غشار بی پا قلع رولار دا دن کی ناسو پا ابو نپے گی چھو با حرکت کی کنی کی دا سی اولا قو بیا گورستان تجدی کی جوندن شتے کنشتے دا موج مکفوف یا دن دے دیڑن کی حرکت اللہ پیدا کی سو کی پیدا کی اللہ فاعل مختار دے دن کی دیڑن کی حرکت پیدا کی نہ دی ہوا کی سے ذرات دی شامل دو بو دی چی دی زمکی نے خطلیم دی خیجیم ادی ہوا کی شاملی دی نہ دا درنی دی دا پا حرکت شروع کی اوبر سرک کئی اللہ نہ دا ذرات اللہ یوزے کی دی عمل دا شاربل سر دی ارسال سر اللہ دا اجزا یوزے کی پاس پیدا کی یو جی کتا کمی چرا یو جی کن چه سات پاس گوری دا دی خراش که دا وریا دی سرگان شو آغا دی که دی خورجو پوٹے دی آغا دی که پوٹے دی ہوا حرکت کی دا پوٹی چی اللہ سوم را غواری کم دیتے غواری نو آغا دیتے را غون کی صحابا سقالا درنی وریدی شی دا بیا درنی وریدی روانی کی اللہ چی پا کم دیتے نسو کم دیتے رسی سو پی را غوری آغا مرتی نووری اختیار دا غلی دا دنیش نشکول چاو کو اللہ اثر پا کی چاو آچاو اللہ الحمدللہ بارانی وراو اللہ باران منگنی لی دور بین اللہ کو کسی بارانو لیس بدا کی نشت دی دی اللہ کی دی داغین پا دی زمک کی اثر چا پیدا کو اللہ الحمدللہ نسن چی دا تو نش اللہ شتک لو حکول والے مختار دے اختیار والے دے وریز با پا دی دی باران با پا بلکنی وری دلتا ہو نشی دا اولی وریز کی باران ندے باران دا اللہ پا امر کی دے وریز اولا ذریعہ گردول دا نو داشان تا دنیش نشتکور اللہ بیا کی کذالک النشور نتیجہ رو درشان تالک چیزا دنیش نشتکور اللہ اکرو قدرت دا غریب النشور دی بیا پورتا کدر ساسو اللہ تا احیاء النشور یا جمع دا ناشر دا داشان تا دی جنی کول دا پورتا کرشو خلکو من کان یرید العزا ختم شو دو قسم دلیلونا الافاقیه دوارا یو علوی یو جوی او درم سر دویم سر این دی جن ذکر که کذالک النشور من کان یرید العزا هر شی ده ترقی غرزی دی هر شی تنزل چوک نواری سوک چو غالی ترقی واری ده مور غی که بچه هم ده ترقی غرزی دی لاس بی صلح غزی سچل که تلاس پو غزولو بندی چیغی صلح باسی دیت سوشی مطالبه کئی چاہ مطالبہ دے نی اصول شی نی پورا شی اندے چیغی اوباسی رونی اوباسی لاس پی ہوئی زانم خوبی غرضی دے ترقی دے چاروے دے ترقی غرضی دے دا ترقی پا ہر شی کی طلب دے ترقی اللہ رب العالمین فطری اچول لے فطری دیکھ سبق کو علنو آرے جی تدسے کہا تدسے کہا تدسے کہا دا فطری شی دے پیدا کرے دے اللہ دے پارا نوچہ دے ترقی غرضی دے عزت و دا کمال غرضی دی نو دا عزت و دا کمال لار کل بنده پا خفل جور تلاشی او کل دا بل پا خونه بندی جور کی غلطی که دیشی پا خفل جور تلاشی که دیشی چی خطاش دا بل پا خونه روانشی که دیشی چی خطاشی نو دی دا پار دا ترقی دا حاصلولو چی نتیجه پلاس شی دا آغا چا پا قول اعتماد پا کار دا پا خونه بندی چی چا دا اللہ رب العالمین سبق ذکره دی خون دا غپ کر دا عزت طلبائی لیڈر پا لیڈرائی کی عزت طلبائی بادشاہ پا بادشاہی کی دولت مند پا دولت کی سرمایہ دار او دا شانتا دا ڈل خاون پا افراد و ڈیرولو کی مختلفی طریقی دی اللہ وی عزت غالیم دا عزت لا دا زخم دا عزت لا دا دا اللہ دا کتاب منل عزت اللہ سخری ایب تغونا اندہم العزا فا ان العزت للہ جمیعا اے مخلوق عزت طلبی فإن العزة لله جميعا عزت طول اللہ لاس کے دن مخلوق سورة النساء کی آیت نمبر یوصل یو کم تل اختم کی ایب تغونا اندہم العزة ولی دی بیدین سر ڈالکائی دی بیدین سر ولیدان شرک خالتائی ایل اٹی دیو پدی بانی عزت دی دنیا اقتدار نی عزت خوال اللہ سخری سورۃ یونس کی اندر ذکر کی منافقون کی صفات کی عزت چ تپکم اللہ رو لٹائی دغلای دی دی عزت نی دی فین العزت للہ جميعا من کان یرید العزہ سو کی ارادہ لری دی گٹلو دی عزت جما عزت حاصل کرے نو ور فر اللہ العزت جميعا عزت و غلبا ایکو دا اللہ لاس کے نبل چا سخا امام احمد نیولو رحمه اللہ تعالی او تداوہ چھ قرآن مخلوق دے حادث دے یعنی زمان پا خلوق چوئے لے کی گی نو دا کلام دا اللہ دے حادث دے پدے مانا باندے نوے دے جوڑی گی و ختمی گی وینا قرآن دا اللہ کلام دے غیر مخلوق مخلوق ندے پدے مسئلہ بانے ابو تو او دیر وقتی جل کرے ہوں بیائی ووٹا کاؤمو و بادشاہ بو تو پا پر ناستو ووائی مولین را غنکوی مناظرے لہ مناظرہ کو چاکولے نشورا امام احمد بوتے ایتونی بشیئ من کتاب اللہ دا اللہ دا کتاب نا دلیل پیش کئی یا دا سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دلیل پیش کئی زبا اومنم کدغا نی نظم انلو تا تیار نیم وو تکاو بے مجبور شو اخیر امام احمد پریغو کانت عزتن دا امام احمد عزت چی پا دیوانی اللہ کا مچت کردی امام و علی سنہ تر قیامت پر دا لقب ورکر شدی امام و علی سنہ دا اولی عزت لارا قوا چی دا اللہ پا دین تینشا دا اللہ دین نوان اوڑی دیو جن قرآن ذکر کی فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا نو عزت خو یو دا اللہ پلاس کرے دا غنہ طلب کا او تو دا زن نسلاری لگوری یو صلی و کم صلی اختم آیت یعنی نہ درشم دا سورة النساء فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا نو عزت خو دا اللہ لاس کرے آغا دیر پریخی دے پر بلدے بانی لی گیا ہے تو بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ارتید و غصغت و سرو دیکی يتخذون الكافرين اولیاء بش ولی کرده امریکان ولی انکری دی ہندوستان سر ضرور لا پکئی چین خود ہم جو روڑ دے اور روڑ دے ہوئی ایر تغونا اندہم العزا اغسر عزت طلبی فإن العزت للہ جمیعا نعزت خطو لیاو اللہ سخر ربچا پلاس کی نشتے سورة یونس کی آیت کی حکم ہویا نحش پیتا آیت دے سورة یونس دے عزت لار اللہ رب العالمین سخرا اور تا سواغ اللہ رخطا کردے پا بلا پس روان جائی دے چشنے گو رہے لا يحزنک قولهم ان العزت للہ جمیع وهو السمیع العلیم ناس پہ تپی یو رسوم سپارا ولا يحزنک قولهم ان العزت للہ جمیعا وهو السمیع العلیم عزت یو دا اللہ لازکی دے ٹول یہ کیا اللہ دے اولی دن کے رہر تو اپو پارنیت باندی اللہ سخ عزت و گورا دے عزت لار دے خطا کرے دا چاہ سخ چھ دے اگر دے پریخے دے چاہ سخ چھ نشتے دے اگر پر ذریعہ بائن لٹے شیطانی عزت شیطانی عزت نے بس جوڑ کے اللہ سے تو شہن راضی سورة صافات کی آیت نمبر یو سلطا یعنی اخیری آیت دی سورة صافات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلامنا علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت پاکی ویا پاکی رب لدی رب دی عزت اما یصفون پاکی و اید حر آسنا چی مخلوق وائی و سلامنا علی عباده و سلامنا علی المرسلین السلامتی دا اللہ پلے گرو دا اللہ باندی بیا قرآن دا ذکر کی چی عزت کم دے گوری عزت اللہ سخرے چی اللہ ورکی چالا ورکول غوائی نوری کی سورة منافقون اتشتم سپارا عزت دا اللہ لازکرے يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اتمات سياسيان وي لدران وي لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل كما دار الاسلام تو واپسو مدینی تلاش اللہ خرجن خامخاو بباسی عزتمند دے دینا کمزوری پیغمبر و مرگری دیتا کمزوری بھی اللہ وی وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین عزت دا اللہ دلی گری دی امام والا منافقان نکوی کی پدیبانی دی عزت لا خطا کرلا دلتا ہم دا مسئلہ بیانی چوچی رادا والد عزت سمانا معلومول غالی لمن الازدہ عزت تو چارے چار سخرے فللہ العزت جمیان نور عزت یو اللہ سخرے سرمایہ کی اقتدار کے ڈل کے پر کے حکومت کی نشتے دے یا دا مانا دا من کان یرید العزہ تو کہ عزت طلبی پنیولو شفاہ و باندی قرآن خدا ہوئی کنا لا تنفع الشفاعت عندہ سفارشان مین عزب معززم فللہ العزت جمیان پر سفارشان عزت نشتے عزت دا اللہ لاس کی اللہ رد خطا کرے دا من کان یرید العزت بکتمان الحق وللہ العزت جمیان حق نوائی دی وجنہ کا حق رہنے بھی دیتی بھی کی گی عزت پر نوائی لکے دے فللہ العزت جمیان عزت خود اللہ پلاس کی دے یادا مانا من کان یرید العزت بی عبادت الاسنام فعبدہم لیکونو لہم عزت فلا عزت لہم کتاب الاشارہ دے عزت دین انی عبد السلام امام ابن جرید مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نقول نقل گئی مسلم دادا کرا اور مکی سرم دا لگی اور اس تمرا دغرا روان دی والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم دی اللہ سنتو اللہ سنتو اللہ سنتو دادی رسوی صورت دی عزت طلبی پا غختلو دا غیرنا پتلو راتلو درگاہنو دلبارونو لا فلا عزت لهم عزت نشتا دی کتاب الاشارہ دے عزدین ابن عبدالسلام امام ابن جریر قول مجاہد نقل کی من کان یرید العزت فلیتعزز باللہ جواب ریخے دا جواب ہوئی دکا کم من کان یرید العزت سوکی عزت غالی فلیتعزز باللہ نو دا اللہ پا دین دینا عزت من کی چی سمر دا اللہ دین کی آخر پیر عزت جاتی گی رفعنا لکا ذکرک ذکر بدے اچت کم مقام بدے اچت کم درجہ بدے اچتا کم دا مانند من کان یرید العزت ان کنتم تطلبون حقیقت العزت فللہ العزت فللہ العزت خاصتا کلها فلتطلبوها من اللہ او من عند اولیائی فلا عزت الا للہ ولرسوله وللمؤمنین عزت اللہ لاس کرے فللہ العزت جمیان عزت دے یو اللہ سخن دا اللہ نے غورا غورا پا غختی وازی نکی گی الیہ یصعد الکلم الطیب ایک یو اللہ ترسی بلچہ ترسی او کنرسی اللہ ترسی الکلم الطیب کلمی پاکی خبر پاکا خی خبر کا خووا اللہ ستانے غوارم عزت تازخہ دے اللہ تعالیٰ لا عزت راکا بل پکی تا مرہ منتا کوا بل پکی مرہ منڈا فلی اطلبا نو دا کلمہ اللہ ترسی والعمل الصالح یرفعو نیک عمل اللہ اچتائی زانتا ہے نقبلی سعود کی نایدہ دا قبل اولونا ذکر کل کل ہے تشے ارسی نزدیشی ارسی اسمان تا اللہ تا قبل نہیں واپس رو غرزی موج سای ملے کر حدیث کی راجی فرشتی چرڑکی انغاری پسخا چرڑکی اسمانون تا ارسی چی نزدیشی آوازو شی ورلر کے موج مراولی دا اللہ تا افنام ارسی ورو غرزی دنیا تا فرشتی راوی دمان گزار مخ پی بولی منزو تاوی ضیعک اللہ کما ضیعتنی منزو تخیری کی اللہ دی دا سے او شرمو اللہ دی برباد کا لکا چیز دی برباد کا مزدی او شرمو لو دا اللہ لکا الیہ یصعد مقبلی جی مانا دا خیطل خود دیلو کی جی و قتل مقام دا قبل دلو تا مقام دا اللہ دا تا شرف دا حسنو لو اکلیم الطیب او عمل صالح دی الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه دي اشاره دا جو ويل تش الله ته منظور ني سوچو سره عمل ني خبر خيکا خيکا عمل سره نه کوي دا ويل دي مل الله دل بار کې قبلي قبلي کې والا چې سوای چې پدې دي عمل مي اب علم بالعمل والا ارتحل علم عمل ته आवाज کوي عملو کا کو کی دیر اخر کنا علم ختم شرتا حالا جاہل مشی قبول مشی دا معنی قران ذکر کہ ول عمل الصالح يرفع والذي يرفع العمل الصالح يرفع العامل هو العامل عمل درجی چتے عمل دا عامل ذن ول عمل الصالح نیک عمل یرفعه چتی اللہ دانتا یا یرفعه چتی الکلم الطیب کلمات بدی اللہ علم انظوری چا عمل دیو سرائی دی بنیاد بانی دا فقہا و محدثین و قول لے راوی دا خپل مرین خلاف کئی دا روایت قابل عمل لگی راوی دا خپل مروی خلاف فتوہ ور کئی دا روایت قابل دا عمل ندے ہوئی ولی ندے ذکا دا دا پا خپل قول بانی عمل نشی العمل الصالح یرفو عمل صالح بری حجت مقام توچتی ادے عمل صالح آغشان تنکی سنگ چوئی معلومی گی دا چی روایت منسوخ شوئے دے یا معلومی گی دا چی روایت مانا خپل پا ظاہر ندا مراد دیو یوں کو پیغا عمل لکے جا عزت اللہ سخرے عزت لطول خلق قرور تحقیق ہوئی کردی والذین ینکرون السیئات خلق کی تدبیرون کئی پت السیئات تدبیرون بات ینکرون المکر